الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فخير ما نتدارس به كتاب الله تبارك وتعالى. Öncelikle Allah Azze ve Celle'ye hamd eder, onun Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ederiz. Bugün ders göreceğimiz, en hayırlı yapacağımız ders olan Allah'ın kitabından ders yapacağız. وهذا الكتاب أنزله الله تبارك وتعالى لنتدبر فيه ولنتذكر ما فيه ولنعمل بما فيه. Allah Azze ve Celle bu kitabı bizler onu düşünelim, ona dikkat edelim ve ondan ibret alalım diye bizlere indirdi. واخترت هذه الآية التي هي آخر آية في سورة الفتح لأننا بحاجة إلى الفتوحات. Ben Fetih suresinin son ayetini seçmemin sebebi, bu ders göreceğimiz son ayeti seçmemin sebebi, bizim de bir fetihe, bir açılışa ihtiyacımız olmasıdır. وإني لأرجو من الله جل وعلا أن يجعلكم مفاتيح لقلوب الناس فتهدوا الناس إلى الدين الحق. Allah Azze ve Celle'den bu sayede insanların kalplerini bir anahtar olarak kılmasını ve insanların kalplerini açmasını diliyorum, niyaz ediyorum. وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ يَحْمِلُ الْكِتَابَ فِي يَمِينِهِ وَالسُّنَّةَ فِي يَسَارِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى يَفْتَحُ بِهِ قُلُوبًا غُلْقًا اَوْ غُلْفًا. Kim Kur'an'ı sağında, kitabı sağında, sünneti solunda taşır bir şekilde insanların önüne çıkarsa muhakkak ki Allah Azze ve Celle o kişiyle kilitlenmiş, kapatılmış kalpleri açar. لكن هذا نحتاج معه نحن إلى بعض الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى للفاتحين. Fakat bu görevde Allah Azze ve Celle'nin fetihler yapan kişilerin sıfatlarını zikrettiği bazı sıfatlara ihtiyacımız var. الكفار في الغرب والشرق يدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلصوا كلهم المنصفين منهم إلى التعجب من كيفية قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على فتح قلوب العرب إلى هذا الدين العظيم. Bu dini kafirlerden öğrenip okuyan insanların en çok garipsediği şey, Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Arapların kalbine bu kadar hızlı bir şekilde açması, onların kalplerini fethetmesidir. Ve nahnu kezalik neteaccab keyfe ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem istata'a en yaklibel mizan fi ceziretil arab بعدما كانوا رعاة إبل وأغنام لا يعرفون شيئا من الحضارات فأصبحوا قادة للأمم. Aynı şekilde bizler de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Arap Yarımadası'nda çobanlık yapan, deve güden Arap Yarımadası'nda bu insanları nasıl olur da o hallerinden ümmetleri peşinde ardı sırasına sürükleyen büyük liderler, önderler haline getirmiştir. Biz de buna şaşırıyoruz. وَهَكَذَا كُلُّ أُمَّةٍ مِنَ الْعَرَبِ اَوْ الْعَجَمِ اِذَا تَمَسَّكُوا بِكِتَابِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَاِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى يَجْعَلُهُمْ قَادَةً لِلْأُمَمْ. Tıpkı bu biraz önce bahsettiğimiz gibi herhangi bir ümmet Kur'an'ı kendisine önder, rehber edinirse o aynı şekilde bütün ümmetleri ümmetlerin önünde onları sürükleyen, onlara liderlik yapan insanlar kılacaktır Allah Azze ve Celle. Ve nakif ma'akum ma'a hadihil ayetil azime alleti fiha cemi'u ahrufil hica kema kala el ulema ve fiha i'caz أن القرآن مؤلف من هذه الأحرف الهجائية ومع ذلك عجز العرب والعجم على أن يأتوا بمثله. Bugün burada öyle bir ayete dikkat edeceğiz ki bu ayet bütün hicai harfleri yani bütün Arap alfabesindeki bütün harfleri barındırıyor ve bunu gören bütün insanlar bu harflerin barındırdığı bu ayette buna hayret ediyorlar, buna şaşırıyorlar. يقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaştırmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzer ki bu, ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. هذه الآية وردت في سورة الفتح وهي آخر آية فيها وذلك إشارة إلى أن الفاتحين من هذه الأمة هذه صفاتهم. Bu ayet Fetih suresinin son ayetidir. Bu da aynı zamanda fetih yapmak, fatihlerin vasıflarını içerdiğini gösteriyor bize. وَلْنَذْكُرْ وَلْنَنْظُرْ اِلَى هَذِهِ الْاَوْصَافِ وَاحِدَةً تِلْوَ الْاُخْرَى Şimdi teker teker bu Fatih olan bu fatihlerin sıfatlarını içeren bu vasıflara teker teker bakacağız. Teker teker inceleyeceğiz. أول هذه الأوصاف الإيمان بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu vasıfların birincisi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın Muhammed'in elçisi olduğuna iman etmeleridir. وليس هذا القول يكفي تلفظه. وإنما لابد من الاقتداء به علما وعملا اعتقادا وعبادة وطريقة. Bu lafız sadece diller ile telaffuz edilmeye yetmez. Yani onun Resul elçi olduğunu diller ile telaffuz etmek yetmez. Bununla beraber amel ile ilim ile ona muhakkak ittiba etmek, ona muhakkak tabi olmak gerekir. الإنسان لا يكفي أن يقول إن محمدًا رسول الله ثم لا يتبعه فإن اليهود كانوا يقولون ذلك. Muhakkak ki insan diliyle bunu söyleyip sonra onu da ona ittiba etmezse bu yeterli olmaz. Şüphesiz ki Yahudiler tıpkı bunu yapıyorlardı. Aynen bunu yapıyorlardı. Dilleriyle söyleyip ondan sonra buna ittiba etmiyorlardı. وَالْعَجَبْ مِمَّنْ يَنْتَمِي إِلَى الْإِسْلَامِ وَيَقُولُ وَاَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهِ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا عَلَى طَرِيقَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ أَنَا عَلَى طَرِيقَةِ الْقَادِرِيَّةِ أَنَا عَلَى طَرِيقَةِ السَّهْرَوَرْدِيَّةِ أنا على طريقة كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا أين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ O kadar gariptir ki bir insan, ben Allah'tan başka ibadet edilmeye layık hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederim ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederim dedikten sonra kendisi çıkıp ben Kadiriyim, ben Nakşibendiyim, ben Diyobandiyim ve bunun gibi benzer tarikatlar sayarak bunları peş peşe söyler. وَاَيْضًا فِي الْعَقَائِدِ هُنَاكَ مَنْ يَقُولْ اَنَا أشعري العقيدة وهذا يقول ماتريدي العقيدة وهذا يقول فلسفي العقيدة وهذا يقول اعتزالي العقيدة أولا يكفينا عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم Aynı şekilde bir gene bir kısmı akidede de farklılıklar çıkartıp benim akidem Maturidi'dir. Benim akidem Eş'aridir. Benim akidem şudur, budur diyen insanlar var. Bizlere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin akidesi yetmiyor mu? وَلِهَذَا يَنْبَغِي عَلَى الْاِنْسَانِ اَنْ يَسْتَيْقِنْ اَنَّ مَعْنَى اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ هُوَ اِتِّبَاعُ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْاِعْتِقَادِ وَفِي الْعِبَادَةِ وَفِي طَرِيقَةِ الذِّكْرِ وَفِي الْمُعَامَلَةِ هَذِهِ الْاُمُورُ الْاَرْبَعِ Bundan dolayı bu şehadeti getiren insanların Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dört şeyde muhakkak ittiba etmeleri gerekir. Birincisi ibadet, ikincisi muamele, üçüncüsü itikat, dördüncüsü de zikirdir yani. ربما يكون هناك من الفاتحين من يفتح البلدان بالقوة وبغير اعتقاد صحيح ولكن سيكون في فتحه هذا فساد مترتب عليه ولا ريب. Belki görürsünüz güç sahibi bir insan sahih bir itikat sahibi olmadığı halde bazı beldeleri fethedebilir. Ama bu fetihte göreceksiniz ki bu fetihten sonra birçok fitne ve fesat o işe bulaşacaktır. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lemma fataha Mekke ve fi Mekke 360 sanem. Keyfe dakhala ila Mekke? Oysa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle değildi. O Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'ye girdiğinde 360 tane Mekke'de put vardı. Böyle olduğu halde nasıl girdi Mekke'ye? جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا وإنه مطأطئ رأسه حتى إن رأسه ليكاد يصيب مورك رحله خشوعا لله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحinde gelen sahih bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiğinde boynu o kadar fazla yere eğilmişti ki neredeyse hayvanının terkisine değecekti. Allah Azze ve Celle'nin önünde huşusu, tevazusuyla. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم متكبرا ولا متجبرا ولا كما يفعله الناس اليوم لاعبين لاهين وإنما دخل شاكرا لله ذاكرا لله جل وعلا. Aleyhissalatü vesselam Mekke'ye ne tekebbür içinde ne de cabbar bir şekilde girmedi. Bilakis o Mekke'ye girerken Rabbini zikrederek onun önünde tevazu ile onu şükrederek Mekke'ye girdi. Ve aydan fi kavlillahi celle ve ala Muhammedun Resulullah işare ila enne ma seyati min el ahlak iza lem yekun mebniyen ala hada el i'tikad fela kıymete laha. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Allah'ın Resulüdür sözünde şuna da işaret vardır ki bu vasıflara o ahlak ölçüsü tabi olmazsa o doğru olmaz. O imma yuakkidu lana hada enne ummana Aişe radıyallahu teala anha kalet linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah إن المطعم ابن عدي كان يطعم الناس وكان وكان وكان وذكرت من صفاته الطيبة ما علمت أو ينفعه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. Bundan bunu bize gösteren bir diğer şey de Ayşe radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu sözüdür. De, o şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, Mut'im İbni Ati çok ikram sahibi, çok faziletli, misafirine seven, koruyan ve kendi bilmiş olduğu vasıflarıyla onu methetti. Sonra ona dedi ki bu yapmış olduğu bu üstünlükler ona bir fayda sağlamayacak mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Kesinlikle hayır. O günlerden bir gün ey Rabbim benim hatalarımı bağışla, beni affet demedi. Ve ننظر إلى الصفة الثانية التي جاءت في هذه الآية العظيمة من صفات الفاتحين وهم خيرة خلق الله بعد المرسلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Şimdi bu aziz kitabın ikinci sıfatına, fatihlerden fatihlerin vasfı olan ikinci vasfına bir bakalım ki o insanlar, o fatihler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından sonra en faziletli insanlardır. هذه الصفات التي جاءت في هذه الآيات هي صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. Bu sıfatlar Allah bu ayette zikrettiğimiz bu sıfatlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan sahabilerin sıfatları, vasıflarıdır. Sahabe beşer. من حيث الجسم والبدن مثلهم مثلنا ما الذي جعلهم يفتحون البلدان أعظم إمبراطوريتين في زمانهم أزالهم الصحابة الروم والفرس Sahabiler tıpkı bizler gibi beşerdir. Beden olarak, cisim olarak tıpkı bizler gibidir. Peki bu insanları yeryüzünün iki büyük imparatorluğu olan Furs ve Rum imparatorluklarını fatihleri haline getiren şey nedir? Ne onları bu işi yapmaya kadir kılmıştır? هذه الصفة أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار ولنتأمل في هذه الآية العظيمة مما يؤكد لنا أن القرآن كلام الله من أسبق الناس إلى الإيمان المهاجرون أو الأنصار؟ Şimdi kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdi bu savaşında? Muhacirler ve ensarlar. Şimdi bu ayetin Allah'ın kelamı olduğuna dikkat edin. Nasıl anlayacağız? Kimlerdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmede önce davrananlar, daha hızlı olanlar? Muhacirler mi, ensar mıydı? مهاجر ولذلك الله جل وعلا ذكر صفات المهاجرين اولا ثم صفات الانصار ثانيا İşte bundan dolayı Allah azze ve celle önce muhacirlerin sıfatını söylemiş, zikretmiş, daha sonra ensarın vasıflarını zikretmiş. Ayyul kitabeyni evvel et-Tevrat ev'l İncil? Tevrat. ولذلك الله جل وعلا ذكر صفات المهاجرين في الكتاب الأول التوراة وصفات الأنصار في الكتاب الثاني الإنجيل. Bu sıfatlarda, bu kitaplardan hangisi daha önce indirilmiştir? Tevrat mı, İncil mi? Tabii ki Tevrat. İşte bundan dolayı muhacirlerin sıfatlarını Tevrat'ta, Ensar'ın sıfatlarını, vasıflarını da İncil'de zikretmiştir. وموسى قال لقومه أمرهم بالهجرة من مصر إلى بيت المقدس صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة وعيسى قال لأتباعه من أنصاري إلى الله والذين كانوا في المدينة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أنصاري قالوا نحن موسى عليه السلام kavmine Mısır'dan hicret etmeyi emretmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de kendi ashabına, muhacirlere Mekke'den hicret etmeyi emretmişti. İsa aleyhisselam kendi ashabına benim Kim bana Allah'ın yanında yardım edecek, bana Allah için yardımcılar olacak kimlerdi diye söylemişti. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da Medine'ye geldiği zaman aynı şekilde Ensar'a kim bana yardım edecek, kim bana kucak açacak diye sormuştu. Ensar da biz sana yardım edeceğiz demişlerdi. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اُرْسِلَ بِمَا اُرْسِلَ بِهِ اِخْوَانُهُ الْمُرْسَلُونَ مِنْ قَبْلِ بِالتَّوْحِيدِ وهؤلاء الصحابة هم حملة التوحيد هم حملة دين موسى الحق وهم حملة دين عيسى الحق Bütün peygamberler tevhid dini ile gönderilmişlerdir. Ve Musa aleyhisselam da diğer peygamberler de tevhid dini ile gönderilmişlerdir. Ensar da muhacir de bu tevhid dinini taşıyan onları bize ulaştıran insanlardır. أول هذه الصفات التي كانت للمهاجرين قال الله عنهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بدون واو كما ترون في الآية بدون واو وهذا يعني أنهما صفة واحدة أشداء على الكفار وجه ورحماء بينهم وجه آخر مهاجرين zikredilen مهاجرين vasıflarından zikredilen ilk vasıf kafirlere karşı sert kendi aralarında ise merhametli olmalarıdır. Dikkat ederseniz ayette vav atfı yoktur. Bunun sebebi ise bu iki sıfat gibi görülen sıfatın aslında tek bir sıfat olmasıdır. Bir yüzü kafirlere karşı sert olup diğer tarafı ise kendi aralarında merhametli olmasıdır. وَلِهَذَا اِذَا اَرَدْنَا اَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى يَفْتَحَ بِنَا ونجعلنا مفاتيح للخير لا بد أن نتصف بهذه الصفة أننا نعادي الكفار الحربيين ولا نواليهم ونتراحم فيما بيننا أشد التراحم. Bundan dolayı bizler de Allah Azze ve Celle'nin bizi fetihler yapan, hayır kapıları açan kişiler kılmasını istiyorsak muhakkak bu vasıflara vasıflanmalıyız. Yani bizlere karşı, Müslümanlara karşı harp eden kafirlere karşı sert, kendi aramızda müminlere karşı da rahmetli olmalıyız. وَلِهَذَا اَيْضًا يَنْبَغِ لَنَا اَنْ نَنْظُرَ اِلَى مَا بَيْنَنَا هَلْ نَحْنُ فِعْلًا نَتَرَاحَمُ فِي مَا بَيْنَنَا فَاِنَّ ذَٰلِكَ سَبَبٌ لِرَحْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَإِذَا وَجَدَنَا اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى اَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ فَاِنَّ اللّٰهَ يُلْقِ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِ Bundan dolayı kendimize çok dikkatli bir şekilde bakmalıyız. Acaba bizler gerçekten kendi aramızda çok merhametli miyiz? Birbirimize karşı merhametli miyiz? Buna çok dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda kafirlere karşı şiddetliysek gerçekten Allah Azze ve Celle kafirlerin kalbine bir korku salacaktır, bir korku verecektir. وَهَذِهِ الصِّفَةُ صِفَةٌ عَمَلِيَّةٌ فِي التَّعَامُلِ فِي مَا بَيْنَهُمْ وهذا أمر لا بد منه وهو قد مقدم على التعامل بين العبد وربه Bu sıfat muhakkak ki kendileri içinde birbirleri arasında muamelede ortaya çıkan bir sıfattır. Aynı zamanda kişinin kendisi ve Rabbi ile arasında olan muamelede de bu söz konusudur. الصفه الثانيه للمهاجرين تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا وهذا يدل على أنك متى ما نظرت إليهم تجدهم راكعين ساجدين فهذا يعني أنهم يشغلون جل أوقاتهم في الطاعة جل أوقاتهم في الصلاة Muhacirlerin ikinci vasfı, ikinci sıfatı ise sizler onları baktığınız zaman, onlara baktığınız zaman onları rükû ederken, secde ederken görürsünüz. Onlara ne zaman dönseniz onları taat, Allah'a itaat ederken bulursunuz. Bu da şuna delalet ediyor ki o insanların vasfı onların zamanlarının birçok bölümünü Allah'a itaat ederken, Allah'a ibadet ederken görmenizdir. Ve el-inşigal bil-ibade fi avkati'l-ferag min a'zami الأمور التي يقوي الإيمان ولا يمكن للفاتحين أن يفتحوا القلوب ولا أن يفتحوا العقول ولا أن يفتحوا البلدان إلا بالإيمان القوي. İnsanın, müminin boş zamanlarını ibadet ile geçirmesi imanını güçlendiren en büyük vesilelerden bir tanesidir. Ve bir insanın fetihler yapan, kapılar açan bir insan olabilmesi için de çok güçlü bir imana ihtiyacı vardır. Ve hâzihi sıfâ mutallika beynel insan ve beyne rabbihi celle ve alâ fil amel. Ve hâzâ lâ budde min. فإذا رأى الإنسان نفسه فارغا فليشغل نفسه بالطاعة وأعظم الطاعات الصلاة ويمكن دون ذلك قراءة القرآن الذكر وغير ذلك. نعم. Bundan dolayı insan kendisini muhakkak ibadetle meşgul etmeli, meşgul kılmalı. Bu sıfat kişinin kendi ile Rabbi arasında bir sıfattır. Kendi ile Rabbi arasındadır. Bundan dolayı muhakkak herkes yaptığı ibadetlerde kendini her boş vaktinde kendini ibadete, Rabbine itaat etmeye ayırmalıdır. الصفه الثالثه من صفات المهاجرين وهم اعظم الفاتحين في الدنيا قال الله عنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. Üçüncü sıfat olarak muhacirlerin üçüncü sıfatı olarak sayabileceğimiz sıfat ise Allah Azze ve Celle'nin kitabında da buyurduğu gibi onlar Rablerinden, Rabbinin fazlından, kereminden isterler ve onun rızasını isterler. وهذه صفة فيها إشارة إلى أهمية الإخلاص لله جل وعلا. يبتغون فضلا من الله لا من غير الله. يعملون الأعمال السابقة تراحم فيما بينهم الشدة على الكفار الصلاة والركوع والسجود لله عز وجل وهذا أعظم الأوصاف من أوصاف الفاتحين يبتغون فضلا من الله. Evet, bu sıfatların içinde en önemli sıfat bu şimdi zikrettiğimiz sıfattır ki o da ihlasın önemini belirtir. Muhacirlerin sıfatları içindeki en önemli sıfat olan bu sıfat Rablerinden sadece ondan, onun fazlından ve rızasından istemeleri, sadece ondan istemeleridir. El-ihlas lillahi azza ve cel emr muhim. Yekulun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kema fi sahihayn. Ala edullukum ala ehli'l cenne. Allah Resulü ihlas bu vasıfları taşıyan fatihlerin en önemli vasıflarından biridir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki sizleri marasan şeyh. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الا ادلكم على اهل الجنه. Sizleri cennet ehli olan insanlara nasıl olduklarını anlatayım mı? قالوا بلى يا رسول الله. Dediler ki tabii ki anlat ey Allah'ın Resulü. قال كل هين لين نقي تقي خفي. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yumuşak, uysal, ağırbaşlı, Allah'tan korkan heyyinin tercim. Heyyin yumuşak. Heyyin yani fi kavlihi, fi muamelatihi. Leyyin yani fi kavlihi. Şöyle tercim. Evet, tayyip şey. Yani heyyin sözüyle yumuşak olan, fiiliyle yumuşak olan, leyyin ise sözüyle yumuşak olan. Nakiyyin yani safi, leyse fi gash ve la khadi'a. Yani dürüst, temiz, saf. Tamam. Takiyyin yani ennehu yuraqibullah celle ve ala. Takva sahibi. Khafiyyin yani ennehu la yurid en yazhar linnas. Ve yani insanlara kendini gösterme çabasında olmayan. لِأَنَّهُمْ يَتَعَامَلُونَ مَعَ اللّٰهِ. Çünkü onlar Allah ile beraber, kalpleri her zaman onunla beraberdir. Onunla muamele halindedir. وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرْ قَالَ رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرْ أَشْعَثْ أَغْبَرْ لَا يُبَالَى بِهِ إِنْ كَانَ فِي الْمُقَدِّمَةِ كَانَ فِي الْمُقَدِّمَةِ إِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ فَذَاكَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. Başka bir hadiste de şöyle buyuruyor. Saçı başı dağılmış toz toprak içinde öyle insanlar vardır ki onlar bir orduyu güçseler veyahut da ordunun en arkasında onun hizmetinde olsalar hiç umurlarında değildir. Onun hiç, onlar için hiç önemli değildir. O önemli olan o orada bulunuyor olmalarıdır. Ve ينبغي لنا أن ندرك أننا حينما نتعامل مع الخلق بأحسن التعامل لا نطلب منهم شيء وإنما نطلب من الله الأجر. Bundan dolayı insanlarla beraber, onlarla beraber yaptığımız işlerde onlardan bir şey beklememeliyiz. Allah Azze ve Celle'den bir şey istemeliyiz. والصفة الرابعة من صفات المهاجرين يقول الله عز وجل سيماهم في وجوههم min eseri sucud. Dördüncü sıfat olarak muhacirlerin sıfatlarından dördüncü sıfat olarak şunu görüyoruz. Şunu zikrediyor Allah Azze ve Celle kitabında. Onların yüzlerinde secde eserleri, izleri vardır. Ve hâzâ ya'ni ennel mu'min ellezî yekûnu rahîmen me'al halk âbiden lillâhi azze ve cel yurîdü sevâbe minallâh أن الله جل وعلا يجعل له نورا في وجهه. Bu şuna delalet ediyor. Kim Allah'ın rızasını istiyor ise, onun için ibadet ediyor ise, sadece onun rızasını arzuluyor ise, Allah Azze ve Celle onun yüzüne bir ışık, bir nur verir. هذا النور الذي يجعله الله للراكعين الساجدين له أثر عظيم في جسم الإنسان وفي بدن الإنسان وفي روح الانسان ويوم القيامه. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu bu ruh, o rükû etmekte olan, secde etmekte olan insanlar vermiş olduğu bu nur, onun yüzünde, onun bedeninde, hatta ahiret gününde bile çok büyük öneme ve güce sahiptir. Fakat جاء في سورة الحديد أن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم. قال بعض المفسرين نورهم بين أيديهم إنما يكون على قدر إسباغهم للوضوء وعلى قدر خشوعهم في الصلاة. Bundan dolayı naslarda gelen müminlerin nuru onların önündedir ayetinde bunu tefsir eden müfessirler şöyle demişlerdir. Bu nur onların abdestlerini tam almaları ve yaptıkları ibadetleri ihlaslı bir şekilde Rableri için yapmalarındandır. Ve caa fil hadis en nar ta'kulu kull şey'in min el muslim ila dakhal iyadan billah illa mawdi'a sujudihi. Bundan dolayı bazı gelen eserlerde şöyle denmiştir. Eğer mümin Allah'a sığınırız, eğer cehenneme girerse cehennem ateşi onun her yerini yakar, sadece ve sadece secde yerine bir şey yapmaz. Thumma inna Allah Celle ve Ala kal zalike meseluhum fit Tevrah. Daha sonra Allah Azze ve Celle ayette diyor ki işte bu onların Tevrat'taki misalleridir. Tevrat'ta geçen misalleridir. Ve lihâza ca'a fil hadîs enne Abdallah ibn-i Selam ca'a ilâ ennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ورأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله هذه هي صفات أصحاب محمد في التوراة. Bundan dolayı Abdullah bin Selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip onun ashabını gördüğü zaman şöyle demiştir. Allah'a yemin olsun ki işte bu insanlar Tevrat'ta bahsedilen, zikri geçen insanlardır. ثم ذكر الله عز وجل صفات الأنصار ولم يفصل بينهم لأن هذه الصفات الموجودة في المهاجرين هي موجودة في الأنصار والصفات الموجودة في الأنصار موجودة في المهاجرين ولكن هذه الصفات السابقة بالمهاجرين ألصق والصفات الآتية بالأنصار ألصق. Daha sonra Allah Azze ve Celle Ensar'ın sıfatlarını zikrediyor ama bunların ikisinin arasını ayırmıyor. Çünkü muhacirlerde bulunan sıfatlar zaten Ensar'da da var. Ensar'da bulunan sıfatlarsa zaten muhacirlerde de var. Ama sadece aralarında şu fark var. Muhacirleri ilk zikredilen bu dört vasıf muhacirlerde daha güçlü. Sonra zikredilen bu vasıflar ise ensarda daha güçlü. قال الله عز وجل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. Daha sonra Allah Azze ve Celle zikrediyor, diyor ki onların İncil'de olan misalleri ise bir filiz vermiş ekin gibidir. وهذه فيه إشارة إلى نبتة الإسلام في المدينة. Bu da şuna işaret etmektedir ki İslam dini Medine'de nebat etmiş, ortaya çıkmış, izhar olmuştur. فَمَد۪ينَةُ الْاِسْلَامِ اَوَّلُ مَا نَبَتَتْ وَظَهَرَتْ اِنَّمَا ظَهَرَتْ فِي يَثْرِبْ اَلَّتِي سَمَّاهَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَد۪ينَةِ İslam'ın ilk ortaya çıktığı ve ilk şekillendiği yer Yesrib kentidir ki Allah Azze ve Celle orayı Medine diye isimlendirmiştir. ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ في بيان المهاجرين الأنصار ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه وهذه فيها إشارة إلى أن المؤمن مثله مثل الزرع. Sonra Allah Azze ve Celle İncil'de geçen mümin meselini açıklarken şu örneği vermiştir. O bir ekin gibidir. Bu da şunu gösteriyor ki mümin tıpkı bir ekin gibidir. Filiz vermiş bir ekin gibidir. Ve جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تهيفها الريح مرة هكذا ومرة هكذا. ما معنى خافة يا شيخ؟ خامة. خامة. مثل الفرش. فرش. Yani bundan dolayı şöyle söylenmiştir. Müminin misali tıpkı rüzgarla savrulan ekin gibidir. Bir bu tarafa, bir bu tarafa savrulur. Ve hâzâ l-hadîs fîhî işâre ilâ ennel mu'min yusîbuhu l-le'vâ, yusîbuhu l-edvâ, yusîbuhu l-emrâd, yusîbuhu l-belâ, ve yeteharrakü yumneten ve yusraten, velâkinnehu yabgâ zer'an. Bunda şuna da işaret vardır. Müminlere belalar, musibetler, hastalıklar ulaşır, bulaşır da isabet eder de bir sağa, bir sola savrulur ama gene sonra düzelmesini, dimdik durmasını bilir. Ve amma el munafik fe'n nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem قال فمثله كمثل الارزة وهي شجرة اشبه ما تكون تزرع في لبنان في باشجاركم مثل شجرة العاج اذا جاءت الرياح لا تتحرك لقوتها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقلعها مرة واحدة. Oysa münafık erza ağacı gibidir. O kadar güçlüdür ki rüzgar onu hiç oynatmaz. Ama çok şiddetli bir rüzgar geldiği zamansa tepe taklak olur. Bir anda yıkılıverir. ثم قال عز وجل فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. آزره يعني قواه بشيء آخر وهذا فيه بيان أن الأنصار تقووا بالمهاجرين. Burada ayeti kerimede Rabbimiz Azze ve Celle sonra diyor ki ve azerahu yani bir şey ile güçlendirmek, onu bir şey ile desteklemek. Bu da şuna delalet ediyor ki ensarı muhacirlerle desteklemiş, güçlendirmiştir. قال جل وعلا فآزره فاستغلظ وهذا فيه بيان أن المؤمن أول ما يخرج يحتاج إلى من يأخذ بيده فإذا رأيت رجلا اهتدى إلى السنة فخذ بيده ولا تتركه كما أنت تراعي الزرع كيف تراعيه حتى يتقوى فإذا تقوى اتركه لا يضر بعد ذلك. Bu da şuna delalet ediyor ki eğer mümin ilk hidayet bulduğu zaman ilk mümin olduğu zaman yardıma, desteğe ihtiyacı vardır. Sen bir yerde hidayet bulmuş bir insan görürsen onun elinden tutmalısın muhakkak. Onu güçlendirmeli, onu desteklemelisin. Sonra o gücünü, kuvvetini bulduğu zaman, güçlendiği zaman onu bırakabilirsin. O kendisi kendini koruyacaktır. قَالَ فَاسْتَغْلَظَ فاستوى. استغلظ يعني تقوى أصلا، واستوى يعني ارتفع قامة. Sonra diyoruz ki o genişledi, yani kalınlaştı ve dimdik oldu, uzadı ve dimdik oldu. Yani cisim olarak genişledi, boy olarak da uzadı. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي على المسلم أن يهتم بأخيه المسلم المهتدي، أن يهتم بتأصيله العلمي أولا حتى يستغلظ ويتأصل، ثم يهتم بما يزيده إيمانا ويتقوى. Bundan dolayı bizler de bu tür insanlar, yeni hidayet olmuş birisiyle birisinin gördüğümüz zaman öncelikle onun ilim ile köklerini güçlendirmesini ve kalınlaştırmasını destek olmalıyız. Daha sonra onun bu işte imanının artmasına, güçlenmesine dikkat etmeliyiz. قال يعجب الزراع وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي علينا أن نهتم بإخواننا الذين يهتدون حتى يتغيروا فيتعجب منهم الناس الذين كانوا معه، كيف كان لا يفقه شيئا وأصبح فقيها، كيف كان لا يصلي وأصبح يصلي، كيف كان لا يعرف بر الوالدين وأصبح بارا بوالدي وهكذا. Sonra ayetin devamında diyor ki yu'cibu zurra, yani onu eken ekenin hoşuna gider. Bunda şunu görüyoruz. Bizler de hidayet bulmuş insanların o öyle bir dikkat etmeli, ehemmiyet göstermeliyiz ki çevrelerindeki o insanlar ona hayretler içinde bakmalı. Onun eski haline görüp bu namaz kılmıyordu, şimdi namaz kılıyor. Bu annesine babasına iyilik etmiyordu, şimdi annesine babasına iyilik ediyor diyerek hayretler içinde ona imrenerek, özenerek bakmalılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yezra'a thimâr vel eşcâr velle kâne yezra'a da've. Nebi aleyhissalatü vesselam ağaç mı, ekin mi biçiyordu yoksa insanlara قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يزرع الثمار والأشجار ولا كان يزرع الدعوة؟ yoksa davet mi ediyordu insanlara? دعوة. إذن هذا فيه إشارة يعجب الزراع، يعني يعجب الناس الذين كان يدعوهم يتعجبون كيف غير أحوال هؤلاء الناس. هذا المقصود. كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم أحوال هؤلاء الناس؟ فشبه الله جل وعلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار بالزارع. Burada anlatılmak istenen, ayette anlatılmak istenen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhacir ve ensarı öyle bir hale getirdi ki insanlar o insanlara artık imrenerek, özenerek bakıyordu. Allah Azze ve Celle çiftçinin ekinine olan o hoşuna gitmesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına, muhacir ve ensara olan bakışına misal olarak, örnek olarak vermiştir. İza zehebe insanun muzari' ila ardin sahra ve kâne ma'ahu unâs feqâle lehum seazra'u hâhuna eşyâran muthmira fennâs rubbama yadhakûne min ve unâsun âkharûn يقولون له لا تستطيع وناس آخرون يقولون سنرى فإذا جاء بعد مدة قصيرة ثلاثة أشهر ستة أشهر ورأوا الأشجار المثمرة والغابات العظيمة الذين كانوا يقولون له كيف هذا سيتعجبون من هذا الفعل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار جعلهم أناسا يثمرون أناسا lehum zilal yestazillu tehtehum unasun aharun. Bizlerden birisi şöyle bir insan düşünsen, bir çiftçi kendisiyle beraber birçok insanla beraber çölün ortasına gitse, o çiftçi o insana derse ki ben bu sahra, bu çölün ortasında öyle bir tarlaya yapacağım ki, öyle bir ekin ekeceğim ki meyveler verecek dese, o insanların bir kısmı ona gülerler. Bir kısmı sen böyle bir şeyi beceremezsin, başaramazsın derler. Bir kısmı bunu işi nasıl yapacaksın derler. Ama kısa bir süre sonra gerçekten o çiftçi böyle bir meyve bahçesi oluşturursa insanlar ona imrenerek, özenerek bakarlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da böyle yaptı. O sahabesini öyle bir hale getirdi ki o meyveler vermeye başladı. O insanlar onların gölgelerinde gölgelenmeye, onların vermiş olduğu gölgeyle gölgelenmeye, onlardan istifade etmeye başladılar. قَالَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَهَذِي آخِرْ وَصْفْ مِنْ اَوْصَافِ الَّذ۪ينَ رَبَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Son Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onları vasıflandırdığı, öğrettiği, eğittiği son vasıfsa kafirlerin onlara karşı kinli olması, onlara kızmasıdır. وَمَعْنَا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ أي أن المشركين يغيظهم هذا الفعل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل الذي قام به المهاجرون والأنصار كيف استطاعوا في وقت قصير أن يتآلفوا وهم من قبائل شتى ومن مناطق شتى وكيف استطاعوا أن يغيروا مجرى التاريخ بهذه السرعة العجلة كافرلر Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına bu kadar kısa sürede bu kadar güzel, bu kadar değerli, yüce vasıflara ulaşmalarına öfkelenmiş, kızmıştır. Nasıl becermiştir bunu? Bundan dolayı çok sinirlenmişlerdir. Kızgınlık içerisinde, haset içerisine girmişlerdir. وَاِذَا جَمَعْنَا هَذِهِ الصِّفَاتِ كُلِّهَا نَجِدُ اَيُّهَا الْإِخْوَةِ أن الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرون والأنصار تمثلوا هذه الصفات فنصرهم الله تبارك وتعالى نصرا مؤزرا في خلال 40 في خلال 30 سنة استطاعوا أن يصلوا شرقا إلى كابل واستطاعوا أن يصلوا إلى فاس غربا وهذا من أعجب العجائب. Allah Azze ve Celle bu vasıflarla bezenmiş olan sahabiler eliyle büyük büyük fetihler yaptırmıştır. Bunlar Kabil'den Fas'a kadar 30 sene gibi bir süre içinde çok büyük topraklara, çok büyük fetihlere örnek ve önder olmuşlardır. İşte bu sahabilerin bu güce, bu fetihlere ulaşmasının tek sebebi de bu biraz önce zikretmiş olduğumuz önemli, değerli, gerekli vasıflara sahip olmalarıdır. هذا في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى جعلهم أعزة بعد الذلة جعل لهم التمكين بعد المهانة. Bu dünyada olandır ki Allah Azze ve Celle onları zelil bir haldeyken izzetli bir hale getirmişlerdir. Mütemekkin olmadan, yer yurt sahibi olmadıkları bir durumdayken onları mütemekkin, yer yurt sahibi güçlü hale getirmişlerdir. مَذَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ Peki ahirette onlar için neler vardır? قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظ۪يمًا Allah Azze ve Celle onlar için salih amel işleyip, iman edip salih amel işleyenler için büyük ecirler ve büyük bir mağfiret vaat etmiştir. وَمَعْنَا مِنْهُمْ لَيْسَ لِلْتَبْعِيَضِ وَاِنَّمَا لِبَيَانِ الْجِنْسِ اَنَّ جِنْسَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ هُمْ مَوْعُودُونَ بِهَذِهِ الْمَغْفِرَةِ وَبِالْاَجْرِ الْعَظِيمِ Burada geçen min harfi ceri onlardan bazıları için değildir. Onların tümünü, hepsini içine almıştır. Sadece belli bir bölüm için zikredilmemiştir. وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا وَهُوَ أَكْبَرُ جَبَلٍ فِي الْمَد۪ينَةِ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ Bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur ki sizlerden biri Uhud dağı kadar infak etse, altın infak etse onlardan yani sahabilerden bir tanesinin bir avuç infak hatta o avucun yarısı kadar bile infakına erişemez yetişemez. Ca racun İmam Malik rahimehullah ve kana yetekellemu fi's-sahabe. Fakal rahimehullah allazi yetekellemu fi's-sahabe ve yat'anu fi dinihim la arahu illa kafira. Bundan dolayı İmam Malik rahimeullah'a sahabiler hakkında ileri geri konuşan bir insan geldiği zaman İmam Malik şöyle demiştir: sahabeler hakkında ileri geri konuşan için kafir olmasından başka bir şey düşünmem. فَقِيلَ لَهُ لِمَاذَا قُلْتَ بِأَنَّهُ كَافِرٌ Ona niçin kafir dedin diye sorulunca, فَقَالَ لِأَنَّهُ لَا يَغْتَاظُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِلَّا وَدَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ Ona şunun için kafir dedim: her kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabilerinden bir tanesine bile öfkelense, sinirlerse bu ayetin dımnına girer. Ondan dolayı kafir dedim. وَلَمَّا حَاصَرَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ بِقِيَادَةِ أَبِي عُبَيْدَ بِنْ جَرَّاحِ بَيْتَ الْمَقْدِسِ صَعُبَ عَلَيْهِمْ فَتْحُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ أَشْهُرٌ Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah komutanlığında Beytül Makdis'i kuşattıkları zaman orayı fethetmeleri çok meşakkat aldı, çok uzun süre aldı yani. فَكَانَ بَعْدَ الْحِصَارِ الشَّد۪يدِ اَنَّ الْمُحَاصَر۪ينَ مِنَ النَّصَارَى قَالُوا لِأَب۪ي عُبَيْدَةَ نَحْنُ سَنُصَالِحُكُمْ بِشَرْطِ اَنْ يَأْتِيَ اَم۪يرُ الْمُؤْمِن۪ينَ بِنَفْس۪ي Uzun bir kuşatmadan sonra Beytül Makdis'te bulunan Hristiyanlar Ebu Ubeyde'ye gidip dediler ki sizinle bu kuşatmayı bir sulha bağlayabiliriz. Tek şartımız ise bu sulh için, bu anlaşma için müminlerin emiri Ömer'in gelmesidir. فَسَافَرَ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَلِيفَةُ الْمُسْلِم۪ينَ مِنَ الْمَد۪ينَةِ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَلَى حِمَارٍ لَهُ وَكَانَ مَعْهُ غُلَامُهُ فَقَطْ Bunun üzerine Ömer radıyallahu an müminlerin emiri, müminlerin başı olan Ömer radıyallahu an eşeği ve yanında bir tane kölesini alarak Medine'den Beytül Makdis'e kadar yolculuk etti. وَأَصْبَحَ يَرْكَبُ هُوَ مَسَافَةً وَغُلَامُهُ نَفْسَ الْمَسَافَةً Yolda giderken binekleri olan eşeğe belli bir süre Ömer biniyordu radıyallahu anh, belli bir sürede onun kölesi biniyordu. وَهَذَا الْغُلَامُ يُمْكِنْ أَنْ يَبِيعَهُ عُمَرُ وَاَنْ يَشْتَرِي غَيْرَهُ لِأَنَّهُ عَبْدٌ Bu yanında bulunan bu köle çocuk Ömer radıyallahu anh'ın kölesiydi. İsteseydi onu satabilir, ondan başkasını satın alabilirdi. Çünkü köleydi. Lakin hada adlu Umar ennehu lamma aslama al-gulam asbaha ya'rifu lehu qadrahu. Ama Ömer radıyallahu anh'ın adaleti böyleydi. O köle iman ettiği zaman, iman ettiğinde Ömer radıyallahu anh ona karşı en güzel şekilde davranmaya başladı. Marru fi at-tariq ala buyutin fi taraf al-jibal li ba'd al-ruhban min an-nasara. Falamma ra'ahum Umar baka. Yolda giderken Hristiyanların bulunduğu bir evlerin önünden geçiyorlardı. Burada Hristiyanlar Ömer radıyallahu anh'ın bu halini görünce ağladılar. فَقَالَ لَهُ غُلَامُهُ مَا يَبْكِيكَ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اِنَّمَا هَؤُلَاءِ نَصَارَ Ömer radıyallahu anh ağladı. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh'a o köle sordu: ey emirül müminin, bunlar Hristiyan, niçin ağlıyorsun bunlar için dedi. فَقَالَ عُمَرْ رَضِيَ anhu اَبْكِي عَلَى حَالِهِمْ Ömer radıyallahu anh şöyle dedi: ben onların bu haline ağlamaktayım. فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يعني شيخ صعب علي الترجمة. عاملة. يعني يقول أن هؤلاء يعملون ويعبدون ولكن ليس على هدي المستقيم فهي عاملة وناصبة تعبت من العمل ومع ذلك تصلى نارا حامية. Sonra ayeti kerimeyi zikrediyor. Diyor ki onlar amel yapıyorlar. Amel ediyorlar, ibadet ediyorlar. Bu ibadetlerinden yoruluyorlar, bitkin düşüyorlar. Bununla beraber yüzleri üzerine cehenneme gidiyorlar. Bundan dolayı ağlıyorum dedi. وهذا يجعل الإنسان يخاف من عدم الاتباع. Bundan dolayı insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmemekten korkuyor. فلما وصلوا إلى بيت المقدس كان دور الركوب للغلام للعبد وليس لعمر. Yolculuğun sonunda Beytül Makdis'e gelmelerine çok küçük bir mesafe kala eşeğe binme sırası Ömer radıyallahu anh'ın kölesine geldi. وكان له نعلان مخصوفان قد خرقتا بخرق وهو يمشي وماسك زمام الحمار لغلامه. Yünden örülmüş ayağında bir patikle, yırtılmış, parçalanmış bir patikle Beytül Makdis'e giriyordu ve bir taraftan da elinde üzerinde kölesi bulunan eşeğin terkisinden tutmuş onu sürükler bir şekilde Beytül Makdis'e girdi. فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين لو ركبت الخيل فإنك تقدم على قوم من النصارى يكون لك عزة. Bunun üzerine Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh bu halde görünce şöyle dedi. Ey emirül müminin, keşke bir ata binseydin. Çünkü şu an senin önlerine çıkacağın insanlar Nasara'dan, Hristiyanlardan bir grup ve sen böylece onların önünde izzetli görünürdün. فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فمتى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Ey Ebu Ubeyde, keşke bunu senden başkası söylemiş olsaydı. Bizler Allah bize İslam ile izzet verdi. Bizler izzeti İslam'dan başka bir şeyde arayamayız. فلما رآه رهبان النصارى علموا أنه عمر ففتحوا أبواب بيت المقدس كلها وضربوا بنواقيسهم وكأن أحد الفاتحين دخل عليهم. Bunun üzerine bu manzarayı gören ruhban Hristiyanlar Beytül Makdis'in bütün kapılarını açtılar ve Ömer radıyallahu anh'ın içeri girmesine müsaade ettiler. Hatta çanlarını öttürerek sanki çok büyük bir büyük kendilerinden büyük birinin gelmesini haber vericesine Beytül Makdis'in ahalisine bunu haber verdiler. Thumma atu bil mafatih Beytül Makdis ve vada'uha beyne yedey Umar. Sonra Beytül Makdis'in anahtarını getirip Ömer radıyallahu anh'ın önüne koydular. Ve kalu inna necidu fil İncil'i أن فاتح بيت المقدس هذا وصفه. Biz ve ona şöyle dediler. Bizler İncil'de Beytül Makdis'i fetheden insanın bu vasıflarda olduğunu gördük, okuduk. فصفته أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة وفي الإنجيل وإن أنكروها وإن أخفوها. Hristiyanlar bunu inkar etseler de, bunu gizleseler de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının sıfatları, vasıfları İncil'de de Tevrat'ta da mevcuttur. Nes'allahu celle ve ala en yerzukana ve iyyakum sıfatil fatihin hatta yeftahallahu bina kuluben gulfa ve a'yunen umya ve adanen summa sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alemin. Son olarak Allah Azze ve Celle'ye salat ve selam hamd ediyor ve onun nebisi Muhammed Mustafa'ya salat ve selam ediyor. Soru sormak isteyen kardeşler varsa. Hocam bu korunmayla ilgili. Fıkıh. Yani korunsak. Her türlü yani. Yani nasıl diyeyim size biliyorsunuz zaten. Her türlüsü var yani. Ne deniyordu ona Fatih? İzal mı? Hangisi? Korumayı. Azil. Azil. Azil. Ahi yeselen azil. Azil fil sebaş. Hanna el-an fi sıfat el-fatihin ve entüm tesselun el-azil. Câ fi hadithi Câbir radıyallahu anhum قال كنا نعزل والقرآن ينزل فدل هذا الحديث على جواز العزل. Gelen hadislerde şöyle bir Cabir radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste Kur'an inerken inmekte olduğu bizler azil yapıyorduk ve Kur'an'da iniyordu. Bunu yasaklayan bir şey yoktu. الذي لا يجوز هو منع الحمل على الدوام لغير ما ضرر. كيف يعني شيء؟ الذي لا يجوز هو منع الحمل على الدوام لغير ضرر. يعني قطع الرحم يعني قطع الرحم غلق الرحم ما يجوز إلا إذا كان هناك ضرر مترتب على المرأة. Şu haram olan şudur diyor. Yani hiçbir zarar olmadığı halde tümüyle rahmi kapatmak veya işte o tümüyle bitirmek. Yani doğum işini tümüyle kökten vazgeçerek o rahmi kapattırmak. Tefadıl. Bu Kehf suresinde Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın kıssasından ne gibi dersler çıkarabiliriz? Nasıl anlayabiliriz? شيخ أخي يسأل عن قصة موسى عليه السلام على الحضر نعم. ما هو ما نهتم بما ماذا نأخذ من هذه القصة؟ أنا لي محاضرة بعنوان الدروس العلمية المستفادة من قصة موسى مع الخضر لطلبة العلم، ولو كان هناك وقت يمكن أن نلقي درس آخر عن الفوائد العلمية التي يحتاجها طالب العلم في هذه القصة. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذه القصة في كتاب العلم في عدة مواضع لأن فيها أشياء يحتاجها طالب العلم. Şimdi diyor benim diyor bu konuyla ilgili ilim talebeleri için hazırlanmış bir muhaderem var. Vaktimiz olsaydı biz burada bu muhadereyi verirdik. Ama şu an diyor o özel bir vakit ister. Farklı bir, uzun bir vakit ister. O yüzden şey diyeyim. Ya ben belki duydun mu bilmiyorum da bu hani ayetin açıklamasını yaptı ya Musa. Evet. Ona işte Ömer kıssasını anlattı. Sonra Peygamber'in ahlak kısmı. Bu hepsi bu surenin içinden mi geçiyor? Yani meali mi yoksa bu farklı bir bab mıydı? شيخ يسأل يعني هو يسأل عن طريقة الشرح ما فهمه كيف أصبح الشرح شرح الآيات نعم يعني هو يسأل كيف شرح يعني لا أنا ما شرحت الآيات يا فرحات هذا ليس شرحا للآيات إنما هذه مستنبطات من الآيات الآيات لو أردنا أن نشرحه نحتاج إلى أكثر من هذا diyor ki ben diyor ayeti şerh etmedim ayetleri yani şerh etmeye çalışsak çok uzun vakit alırdı. Ben ayetten istifade edeceğimiz şeyleri yani istifade etmemiz gereken bazı özellikleri seçip onları getirdim diyor. Yoksa ben ayeti şerh etmedim. Eğer şerh etseydik çok uzun bir vakit alma ihtiyacımız olurdu. Hadi يحتاج أن ننظر إلى أكثر من 20 تفسير إذا جمعنا الكل يمكن أن يؤدي الغرض. Yani 20 tane tefsiri bir araya getireceğiz. Oradan toplayacağız ve o zaman istenilen şeyi vermiş oluruz diyor. ما حكم الأكل لمن طبخ غير مصلي يعني الذي لا يصلي؟ طبخ أو ذبح؟ طبخ. لا الطبخ لا يضر. إنما الذبح الكلام في الذبح. إذا ذبح من لا يصلي هنا الخلاف بين المسلمين. هل ذبيحته صحيحة أو ليس صحيح؟ Ama tabak layıdır. Diyor ki yemek pişirenin namaz kılıyor veya kılmıyor olsun onda bir hilaf yok. Diyor. Onun bir zararı yok. Yine yenilebilir. Şey olan namaz kılmayanın kestiği kurban eti yani kestiği et yenir mi? Yani kestiği hayvan yenir mi? Orada bir şey vardı. Yoksa sual o var. ما حكم الذبيحة من لا يصلي والله إذا كان لا يصلي بالكلية فهذا مرتد ليس مسلم فذبيحته لا تصح إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهو مسلم فذبيحته ذبيحة مسلم ما مقدار هذا جد هو يصلي جمعة فقط جيد. المهم أنه يصلي بس. نعم. المهم أن اسم الصلاة موجود عليه ولو جزءا. متى نقول فلان لابس لص... متى نقول فلان لابس؟ ما دام ساتر عورتي سمى لابس، صح ولا لا؟ ولو شيئا يسيرا. المهم أنه يصلي. Şöyle diyor hocamız, eğer namaz kılıyor ise, velev bazen bile olsa, bunu kestiği yenilebilir. Ama bütünüyle bırakmışsa, hiç namaz kılmayan bir insansa bu, onun kestiği yenilmez. Yani o mürtettir, dinden çıkmıştır diyor. Allahu Celle ve Ala fi sureti Tevbe yekul, fe'in tabu, yani anil şirk, ve akamu s-salâ, ve âtevu z-zekâ, fe ihvanukum fiddin. مفهوم الآية أنهم إذا تابوا ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخواننا في الدين، ولو تابوا وأقاموا الصلاة وامتنعوا عن الزكاة ليسوا إخواننا في الدين. ولكن يمكن لإنسان ما أن يتوب من الشرك ويقيم الصلاة ولكن يتكاسل في الزكاة، فهذا مسلم فاسق. ويمكن للإنسان أن يكون تائبا من الشرك لكن إقامته للصلاة خفيفة، أما لا يقيم الصلاة بالبتة فهذا ليس أخ لنا. Diyor ki Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onlar tövbe ederler. Namazlarını kılar ve zekatlarını verirse sizin kardeşleriniz. Eğer diyor tövbe etmezlerse, şirkten tövbe etmezlerse onlar sizin kardeşiniz değildir. Veya tövbe edip namaz kılmazlarsa onlar sizin kardeşiniz değildir. Ama mesela tövbe edip namaz kılıp zekatta tembellik ederlerse buna günahkar denir. Aynı şekilde yani tövbe edip, şirkten tövbe edip, namazlarında bazen tembellikler gösterirlerse, bu da aynı şekilde. Lakin la budda en nudrik enne terkes salâ a'zamu min şurbil hamr, a'zamu min zina. Ama şunu çok iyi bilmeliyiz ki namazın terk etmek, yani namaz kılmamak, yani bir içki içmekten, zina etmekten de çok çok daha büyük bir günah, çok çok daha büyük bir masiyettir. كم من المسلمين اليوم يمتنعون عن شرب الخمر، يمتنعون عن السرقة، يمتنعون عن الكذب، ولكن لا يصلون. Şu an Müslümanların birçok kısmı şarap içmekten, zina etmekten, yalan söylemekten içtinab ediyorlar, uzak duruyorlar ama namaz da kılmıyorlar. Allah'ım isteyen. Mesela Mevlid Kitab'ın Yahudi Hristiyanların kestiği, mesela yurt dışına gittiğinde mesela yemiyorlar Hristiyan lokantalarında. Onu yemiyorlar. ما حكم ذبيحة أهل الكتاب؟ إذا ذبحوا فهذه ذبيحة جائزة تأكل بسم الله، أما إذا صعقوا أو قتلوا فلا يجوز. إذا كان ما نعرف شيء رحنا إلى أوروبا ما نعرف، دخلنا المطعم لا نعرف، لا نعرف. إذا كان المطعم يهودي فكل، لأن اليهود يذبحون في بلاد الغرب. أما إذا كان المطعم نصراني فلا تأكل، لأن الأصل في النصارى اليوم أنهم لا يذبحون وإنما يقتلون قتلا صعقا بالكهرباء أو بغيره. Diyor ki hocamız, eğer diyor Yahudi lokantasına giderseniz yurt dışında, kardeşimiz sordu ki eğer biz yurt dışında olursak, bilmiyorsak bunlar kesiyorlar mı kesmiyorlar mı ne yapacağız? Hocamız dedi ki eğer Yahudi lokantasına giderseniz asıl olan onların kesmesidir. Çünkü onlar da yurt dışında da kesiyorlar. Orada rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ama Hristiyan lokantasına giderseniz orada yemeyin. Çünkü şu bugünümüzde onlarda asıl olan onların işte elektrikle veya asarak, boğarak öldürdükleridir. Keser yani. Kestiğini biliyorsan yemeyin. Nasıl hocam? Bu aralar organ bağışı çok yapılıyor. Hmm. Acaba caiz midir? Yani bu çok sorunlu. Şeyhul Akhi yesal şu sen mada eda il a'da lil yakuzuna min emvat a'da يدعونه للمريض مثلا يده والكبد هذا يحتاج أن يسأل فيه كبار العلماء لا أدري soru diyor büyük alimlere sorulması gereken bir soru هذا اكتب فيه إلى هيئة كبار العلماء في السعودية أو إلى مجمع الفقه الإسلامي هم يفتونك bunu diyor kibar ulemaya gönder diyor bu soruyu ona sana verirler diyor bu sorunun cevabını hocam o zaman gönderelim bu soruyu gönderelim mi gönderelim tamam şu يقول هو يقول يعني نريد أن نرسل هذه الرسالة تمام. إليهم يقول تمام. يعني تمام هذا أحسن يا شيخ نعم عمر أنا في المصنع أعمل هناك أسمع بالسماعة الأذن من جوالي قرآن أو بعض الدروس تمام وأحفظ قرآن بالورقة أضعه عندي ثم أرجع إليها أنظر تعمل أعمل نعم إذا فعلت هكذا هل أدخل إلى حق صاحب العمل أم لا؟ جميل سؤال مهم ترجم السؤال Kardeşimiz şunu sordu. Ben iş yerinde çalışıyorum. Çalıştığım iş yerinde kulaklık vasıtasıyla cep telefonundan Kur'an dersi veyahut da işte dersler normal Kur'an dinliyorum veya dersler dinliyorum. Bazen de Kur'an dinlerken ezber yaparken kitaba dönüp bakıyorum. Oradan sonra geri dönüyorum işime. Bu böyle yaparak iş sahibinin iş yerinin hakkına girmiş oluyor mu? Hada sual muhim ve cevabu aleyhi min vecihayn. Bu soru çok önemli bir soru ve iki farklı cevabı var. الوجه الأول أن يكون عملك هذا مؤثر في أداء العمل الأصلي. إذا كان حفظك للآيات أو انتباهك لسماعك الآيات يؤدي إلى تعطيل العمل أو إلى نقصان في العمل فهذا لا يجوز. Eğer bu yapmış olduğun iş senin asıl işin olan, para aldığın iş olan işe engel oluyorsa, onu anlamana, kavramana veya yavaşlamasına sebep oluyorsa bu caiz değil. وَإِذَا كَانَ لَا يُؤَثِّرْ فَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ جَائِزْ لَأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ أَصْلِ الْعَمَلِ Eğer ama bu yaptığın iş senin işine engel olmuyorsa, ona bir yavaşlatma veya bir sorun yaşattırmıyorsa bu caizdir. Çünkü bu senin yaptığın iş, bu işin asıl işinden farklı bir iştir. Yani farklı. وَهَذِهِ تُسَمَّ إِجَارَةً وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَا أن رجلا لو استأجر صاحب السفينة وصاحب السفينة إنما يجدف بيديه فقرأ القرآن وقراءته للقرآن لا يؤثر على تجديفه فهذا لا يضر Bu mesele kiralama meselesinde görülür. Mesela diyor ki ilim ehli mesela bir insan bir kayıkçı kiralasa o kiraladığı kayıkçı da iki eliyle çalışıyor. Ama ağzıyla da Kur'an okuyabilir. Bu Kur'an okuması onun iki eliyle kürek çekmesine bir zararı yok. Ve الوجه الثاني أن تستأذن من صاحب العمل سواء وجد القصور أو لم يوجد فهذا ولله الحمد أمره يسير. فإذا أذن لك فالحمد لله. İkinci yüzü ise, ikinci şekli ise şudur ki senin iş yeri sahibinden bu senin işine zarar verse de vermese de izin istemem böyle bir şey için. Eğer sana izin verirse ne kadar güzel. Yapıyorum bir şey demiyorum. Ama ister istemez hafif bir etki oluyordur yani. Öyle bir şey etki değil çünkü yani görüyor seni. Akıl yorucu bir şey. İşimiz akıl yorucu bir şey değil. Sürekli aynı olduğu için pek fazla bizi alıkoymuyor ama ister istemez biraz da alıkoyuyor yani. Ama usta görüyor bir şey demiyor. Usta mı iş sahibi? İş sahibi de görüyor, usta da görüyor. Öyle bir şey demiyor. طيب شيخ ويقول يعني صاحب المحل وال وال يعني مدير العمل يراني لا يقول شيء لا يقول لي شيء ما في مشكلة يا شيخ فرحات إذا صاحب التاكسي عندك يسمع القرآن تمنع diyor ki taksili şoförü diyor senin yanında Kur'an dinlerse sen onu şey yapar mısın diyor yasak Elhamdülillah tamam Yunus Hocam ben bir şey söyleyeyim. Peki biz şimdi dünya için çalışma hayatımıza ne kadar bir zaman onu nasıl karar vereceğiz? Yani o çalışmayı nasıl ayarlayacağız? Şeyh يقول yani هناك وقت للعمل وقت لله سبحانه وتعالى كيف يعني نجعل كيف يعني نبين نفرق الوقت للوقت للعمل كيف يعني نعم الأصل أن الله جل وعلا خلقنا لعبادته فالوقت كله لله أصل olan Allah Azze ve Celle bizi ona ibadet etmemiz için yaratmıştır. Vaktimizin bütünü onundur. ولكن الله من فضله وكرمه وجوده سهل على هذه الأمة ويسر فجعل خمس أوقات للصلوات لازما له سبحانه وتعالى. Peki ama Allah Azze ve Celle böyle olduğu halde bu ümmete rahmetiyle ve keremiyle, ihsanıyla sadece 5 vakit namazı farz kılmıştır ve o, bu ona vaciptir, bunun edası. هذه الأوقات لا يجوز الإنسان فيها إلا أن يؤدي العبادة لله سبحانه وتعالى إلا إذا كان مضطرا في عمل لا يمكن الاستغناء عنه. Bu vakitler, yani bu vakitler sadece ve sadece Allah'a, bu 5 vakit sadece ve sadece Allah'a ibadet ayrılmış vakitlerdir. Hiçbir insanın hiçbir şekilde bu vakitlerden imtina etmesi mümkün değildir. Sadece çok özel, muhakkak yani kendisinin ayrılamayacağı, kopamayacağı bir iş varsa, yani mümkün olmayan, içinden çıkamayacağı bir iş durumu söz konusuysa o durumda. وَكَانَ مِنَ السَّلَفْ مَنْ اِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنِ وَهُوَ فِي مَزْرَعَتِهِ قَدْ رَفَعَ الْمِحْرَاثِ هَكَذَا لَا يُرْجِعُهُ يُلْقِيهِ هَكَذَا وَيَمْشِي إِلَى الصَّلَةِ. Selefi salihinden öyle insanlar vardı ki onlar orağı kaldırdıkları zaman veya işte baltayı kaldırdıkları zaman eğer ezan sesini duyarlarsa onu yere indirmezlerdi. Onu gerisin geriye atarlardı ve doğru camiye giderlerdi. وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ التُّجَّارِ مِنَ الصَّحَابِ رَضْوَانَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُمَتِّرُ الْقُمَاشِ فَإِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنِ يَقُولُ اللّٰهُ أَكْبَرُ أَلْقَى الْمِتْرَ وَالْقُمَاشِ فيقول له الرجل انتهي من هذا ثم اذهب يقول لا الان وقت ربي. Bu sahabelerden gelen eserlerde de, tüccar olan sahabelerden gelen eserlerde de böyle şeyler söz konusudur. Bazı sahabiler kumaş ölçerken ezanı duydukları zaman Allahu ekber diyerek metreyi de kumaşı da atarlarmış. Müşterileri ona ya bari şu ölçümü tamamlasaydın dedikleri zaman hayır. Şimdi benim vaktimin Rabbimin zamanı vakti geldi dedi. غير هذه الاوقات الخمس فالانسان يستحب له ان يقوم يذكر الله يجلس يذكر الله يقرا القران اذا استطاع ولكن ليس بلازم هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. Bu 5 vakit dışında insan dilerse Allah'a kalkıp Allah'ı zikredebilir, Allah'a ibadet edebilir. Bu anlamda ibadetlerle meşgul olabilir ama bu onun için vacip değildir. Ama bu 5 vakit muhakkak onun için vaciptir. ولهذا لو نحن تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه عليه الصلاة والسلام قد سن لنا أذكارا في كل وقت لا يوجد وقت إلا وفيه ذكر. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman o bizlere her vakit için zikirler beyan etmiştir, bildirmiştir. Hiçbir vakit yoktur ki o vakitte yapılacak bir zikir olmasın. نضرب مثال فقط وبهذا إن شاء الله نختم الدرس. عندما نستيقظ من النوم سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار الاستيقاظ من النوم. Bundan dolayı Resulullah, buna bir örnek verelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizler uykudan uyandığımız zaman bize uykudan uyanma duasını sünnet kılmıştır. ثم لما نتوضا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكار الوضوء. Sonra bu abdest aldığımız zaman abdest duasını bize sünnet olarak öğretmiştir. نلبس الملابس سن لنا دعاء. Elbisemizi giyerken bize elbise giyme duasını sünnet kılmıştır. نخرج من البيت سن لنا دعاء. Evden çıkarken bize evden çıkma duasını. ندخل المسجد سن لنا دعاء. Mescide girerken bize mescide girme duasını. خرجنا من المسجد سن لنا دعاء. Aynı şekilde mescitten çıkarken bize mescitten çıkma duasını sünnet kılmıştır. ندخل البيت سن لنا دعاء. Eve girdiğimiz zaman gene aynı şekilde eve girme duasını bize sünnet kılmıştır. نجلس على الأكل سن لنا دعاء. Yemeğe oturduğumuz zaman bize yemek duasını sünnet kılmıştır. ننتهي من الأكل سن لنا دعاء. Yemeği bitirdiğimiz zaman aynı şekilde bize yemek bitirme duasını sünnet. خرجت مرة أخرى دعاء الخروج. Evet, gene aynı evden çıktığın zaman gene çıkma duası gene bize sünnet kılınmıştır. رأيت أخاك المسلم سن لك السلام. Müslüman kardeşini gördüğün zaman ona selam vermeyi sana sünnet kılmıştır. جلست مع مسلم تتذاكر. Bir Müslüman kardeşinle beraber oturduğun zaman gene aynı şekilde Allah Azze ve Celle'yi zikredersin, anarsın onunla beraber. İza ca vakti'z-duha senne lena rak'ateyn-duha. Aynı şekilde duha vakti geldiği zaman bize iki rekat duha namazını sünnet kılmıştır. Teclisu fi mekanik, tadau şeyen tekul bismillah, ta'khudu şeyen tekul bismillah. Ma yumkin insan yenfekku ani zikri ebeden. İza kana multezimen bi sünneti Ebil Kasım salavatullahi ve selamu aleyh. Oturduğun yerde bir şey alırken bismillah dersin, bir şey koyarken bismillah dersin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ettiğini söyleyen bir insanın Allah'ın zikrinden bir an olsun beri olmaz, uzak durmaz, her an onu zikredebilir. Ezkarul mesa, ezkarul sabah, ezkarul nevm, ezkarul salavat, şey azim. Bununla beraber sabah zikirleri, akşam zikirleri, namaz zikirleri, bunlar çok büyük zikirlerdir. Bunlar çok önemli zikirlerdir. الجلوس معكم لا يمل والحديث إليكم لا يقل لكن هذا جهد المقل وما بذلنا إلا ما في وسعنا فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن لا إله إلا Hocamız son olarak diyor ki sizinle oturmaktan sıkılınmaz, sizinle şey yapmaktan, beraber olmaktan melel gelmez insana, ama bizim yapabileceğimiz gücümüzün yettiği bu kadar. Son olarak Allah'a dua edin.